Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gryfina, Ognica i Widuchowa, teraz tam żołnierze i strażacy uszczelniają wały przeciwpowodziowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa prowadzą kontrole na terenach dotkniętych powodzią. Posłowie zmienili ustawę o rencie socjalnej, będzie dodatek dla osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Żołnierze i strażacy wzmacniają i podwyższają wały przeciwpowodziowe wzdłuż Odry na Pomorzu Zachodnim. Umacniany jest odcinek liczący łącznie 350 metrów. Poszczególne drużyny pracują przy wałach w Gryfinie, Ognicy i Widuchowej. Równocześnie żołnierze wypływają na Odrę, mówi podpułkownik Maciej Paul, który dowodzi 141. Batalionem Lekkiej Piechoty z Choszczna. Odwód inżynieryjny będzie realizował zadania polegające na rozpoznaniu wałów od strony wody, zwłaszcza głównych cieków wodnych elektrowni Dolna Odra, czyli kanału wpływowego i kanału wypływowego. Poziom Odry w Gozdowicach osiągnie dziś około 540 cm, to 40 cm powyżej stanu alarmowego. Po sygnałach, że na terenach popowodziowych ceny są sztucznie zawyżane, na miejscu kontrole prowadzą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa. Analizowano ceny produktów najpilniej potrzebnych powodzianom, mówi rzeczniczka urzędu Małgorzata Cieloch. To są oczywiście tak zwane nadużycia pozycji dominującej na rynku lokalnym. Czy ta cena w przypadku generatora już teraz z prądu nie jest na przykład wynikiem jakiejś zmowy czy nielegalnego porozumienia. Takich kontroli już jest kilkadziesiąt przeprowadzonych. Dotychczas nie stwierdzono naruszeń prawa antymonopolowego. Wyższe ceny mogą wynikać z praw rynku. Niektórych produktów brakuje, dlatego ich ceny rosną. Kontrolerzy walczą także z nieprawdziwymi wiadomościami. Sprawdzamy również to, co dotyczy tak zwanych mediów społecznościowych, ponieważ tam pojawiają się sygnały, gdzie jeden z użytkowników pisze, że nagle w jakimś miejscu drożeją worki albo drożeją jakieś inne produkty. To oczywiście idziemy, sprawdzamy, okazuje się, że to jest fake news. Podejrzenia nielegalnych praktyk można zgłaszać mailowo albo pod numerem telefonu 22 55 60 560. Opozycja będzie domagać się rozliczenia rządu oraz ujawnienia wszystkich skutków powodzi na południu Polski. Zapowiedział to poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin, który podkreślił, że nie można wymagać od opozycji, by chwaliła rządzących za działania związane z powodzią. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył, że rozliczając rząd, należy zadać pytanie, czy można było skuteczniej przeciwdziałać tak wielkiej tragedii. Mamy do czynienia ze sprawą, którą żyje Polska od dłuższego czasu, z tragiczną powodzią. Pytania o to, czy można było zrobić więcej, są oczywiste. Chcemy wiedzieć, jakie są skutki. Myślę, że społeczeństwo ma prawo o tym wiedzieć, a opozycja jest po to, żeby się dopominać i rozliczać rząd, a nie chwalić rząd. Wczoraj posłowie powołali komisję nadzwyczajną, która rozpoczęła pracę nad ustawą powodziową. We wtorek projekt ma być gotowy i trafić na drugie czytanie w Sejmie. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Regulacja zakłada wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Pierwsza wypłata dodatku nastąpi w maju 2025 w terminach płatności rent socjalnych z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku. Trwa rosyjska ofensywa w Donbasie. Tam Ukraińcy przygotowują się do obrony Pokrowska. Coraz trudniejsza sytuacja panuje też w okolicach Wuhledaru. Ukraińscy żołnierze potrzebują kolejnych dostaw broni. Odczuwane są także braki kadrowe. Niemal każdej doby Rosjanie przesuwają swoje pozycje o kilkaset metrów, czasem o kilka kilometrów. Oprócz Pokrowska czy Kurachowego Rosja wzmogła swoją aktywność także w kierunku Wuhledaru. Najprawdopodobniej zajmie to miasto. Wykorzystuje tam przewagę w uzbrojeniu, a przede wszystkim w liczbie żołnierzy, podkreśla ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksij Hetman. Być może będziemy musieli wycofać się z miasta, bo walczy tam 72. Brygada, która jest już wyczerpana, ponieważ walczy już kilka lat praktycznie bez żadnej rotacji. Sytuacja jest skrajnie trudna. Rosjanie nie rezygnują też z codziennych ataków za pomocą dronów i rakiet w głąb ukraińskiego terytorium. Cel to terroryzowanie cywilów i niszczenie ukraińskiej infrastruktury, przede wszystkim energetycznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcę. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Ma potrzeby chyba przybliżać się kontekstu tego utworu. To wersja z 2024 roku, nagrania zatytułowanego Moja i Twoja Nadzieja, które wszyscy doskonale znamy. Pojawiło się 27 lat temu, pojawiło się i teraz. Całe mnóstwo polskich artystów, oczywiście autorami tego nagrania są Katarzyna Nosowska i Piotr Banach. Za produkcję odpowiedzialny Marcin Bors, również bardzo uznany producent, który przy wielu płytach i utworach bardzo istotnych polskich uczestniczył, przy nagraniach, przy produkcji. Teraz natomiast kolejna istotna, bardzo istotna nowość i premiera, zapowiedź, bo 1 listopada pojawi się 14. płyta grupy The Cure. Dziś po 22.00 o tym będziemy mówić, o tym jeszcze przypomnimy. Tymczasem natomiast singiel z wczoraj, pierwszy od 16 lat, to Alone i The Cure właśnie. Zarówno nowa wersja mojej i twojej nadziei, jak i właśnie Alone grupy The Cure będzie można znaleźć na naszej liście przebojów, a The Cure to już, zdaje się tam znajdują, więc można głosować, przypominam, do godziny 12 dziś na to, co dziś po 19 pojawi się w pierwszej 20. Może się państwu uda, a to kolejna nowość również istotna. Country Mile to jeden z dwóch utworów, które wczoraj po godzinie 18 udostępnione zostały na wszystkich profilach streamingowych grupy U2. Wczoraj także w popołudniowym Zapraszamy do Trójki Michał Matus zaprezentował państwu jeden z tych utworów, to drugi. No i oczywiście będzie można je również znaleźć w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Przypominam, do 12 dziś głosujemy. Jestem bardzo ciekaw, czy uda się państwu któryś z tych utworów jeszcze dziś wprowadzić do pierwszej dwudziestki. Moją i twoją nadzieję, czy The Cure, czy może YouTube. Zobaczymy i oczywiście w kolejnym głosowaniu również będziemy sytuację monitorować. The Cure oczywiście wracają z płytą, podobnie YouTube, tylko że tutaj sytuacja będzie nieco inna, bo oni powracają do albumu sprzed lat 20 i o tym jeszcze na pewno państwu powiemy. No a z płytą zupełnie nową również powraca Krzysztof Zalewski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Wiem, nie było to miłe. Wiem,

Właściwie trzeba powiedzieć, że to fragment nowej płyty Primal Scream. Ready to Go Home to jest singiel, który opublikowany został dziś. No a cała płyta 8 listopada trafi na półki sklepowe i na pewno wtedy też w audycji Nowe w Piątek się pojawi. Wracamy na scenę polską, choć artysta, który teraz nam zagra i zaśpiewa, po polsku bynajmniej nie śpiewa, przynajmniej w tym wydaniu, bo to Cinnamon Gum, czyli Milo, który od jakiegoś czasu realizuje się również w ten sposób, grając taki bardzo klasyczny, bardzo smaczny soul spod znaku Kalifornii, można powiedzieć. Myślę, że wszyscy się co do tego zgadzamy. Simsalabim to jest jego najnowszy singiel zapowiadający nadchodzącą płytę. Cinnamon Gum w najnowszym wydaniu. Simsalabim to jest nowy singiel Milo pod tym właśnie szyldem, pod szyldem Cinnamon Gum, czyli tą odsłoną soulową, amerykańsko-kalifornijsko soulową. To jest zapowiedź nadchodzącej płyty. Tych zapowiedzi dziś będzie naprawdę dużo i muszę Państwu powiedzieć, że chciałbym, żeby każdy piątek muzyczny tak wyglądał, ale wtedy nie starczyłoby nam czasu, żeby wszystko zaprezentować. Tak jak nie starczy nam oczywiście i dziś, ale to nic. Postaramy się zrobić co w naszej mocy, żeby zagrać jak najwięcej. A tego na przykład pominąć absolutnie nie możemy, bo tę płytę zapowiadaliśmy już od kilku tygodni, jak nie miesięcy nawet, bo to Ezra Collective, czyli jeden z najważniejszych zespołów nowej fali brytyjskiego jazzu, który łączy R&B, łączy soul z jazzem, z elektroniką, z etnicznymi, najróżniejszymi wpływami, których jest u nich mnóstwo. No a tutaj łączą siły z zjawiskową, absolutną gwiazdą muzyki brytyjskiej Olivią Dean. Na nowej płycie Dance No One's Watching Me, a to jest singiel bieżący, zapowiadający, w zasadzie już promujący to wydawnictwo. No One's Watching Me właśnie. Us two ain't nothing here we need to see. And no one watching me, no one's here, so let the music make you tall. We can find a way to separate from yesterday, so go ahead and forget. No One's Watching to jest nowa płyta grupy Ezra Collective, a to był singiel, który ją promuje. No One's Watching Me wspólnie z Olivią Dean. Tak brzmi Ezra Collective w 2024 roku. My teraz w zasadzie trochę oszukamy sytuację nowości, ponieważ płyta, po której fragment sięgniemy, w zasadzie ukazała się w roku 2019, ale nie było jej do tego czasu w streamingu. Teraz pojawić się ma właśnie w serwisach streamingowych, a jest zwiastunem tego jest utwór Urbtrap. Chodzi oczywiście o płytę For Warsaw With Love, która w 2019 roku właśnie została opublikowana z okazji w 75. wówczas rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jej autorem jest Michał Urbaniak, absolutna legenda polskiego i światowego jazzu. Yeah. I put the city on top of my shoulders and carried the weight of the streets. Yeah. I get respected wherever I go, even though I was made on the east. Yeah. Used to be starving, my mama took me to the church and I pray for a feast. Rappers look down on me back in 03, now they mad I get paid for a fee. I treat the instrumental like a certain mattress, I get comfy and lay on the beat. I wanna be the greatest as far as writing goes, I got the type of flow you play and repeat. I order calamari and sushi, picky up, I'm bougie every time I stay in the suite. You're not the president, so lighten up and think on the type of stuff that you would say in a tweet. I went from stressing over money in a cubicle space to courting gorgeous runway models with a beautiful face. I'm in a race to be a great, and I have proved it since the start. They say my style is a delight, I guess the groove is in the art. Line juking like parties back in the shy. Racket man, I hang with stars and take my naps in the sky. Never thought I'd really rap, I just so happen to try. Shut down the studio and tell your favorite rapper goodbye. I'm after more than 10%, like what the reverence take. Bust of the bars, I have you fire with no severance pay. Never stopping, always on go, can't hit the pedal and brake. With a depth you couldn't estimate with a measuring tape. Pay me in cash with a G, I took a dive for dreams and I splashed in the sea. I look alive at night, I'm a ghost in the shell. I cook the rhymes and back, I'm like dope you can sell. I took the time to craft the perfect blend of sounds. October gets it rendered down. They try to ride the wave, it's hard to wait, and so they tend to drown. Wielu fenomenalnych muzyków na tej płycie się znalazło. To płyta, która powstała z okazji 75. wówczas rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, bo był to rok 2019. Teraz ta płyta pojawi się w streamingu i w zasadzie w streamingu ten utwór, Urb Trap, właśnie Michała Urbaniaka, funkcjonuje jako nowość. A to nowość faktycznie Julia Pietrucha w utworze Niemiłosny. Julia Pietrucha niedługo jako gościni pojawi się na antenie Trójki. Niemiłosny bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok, no i ze mną ducho. Biały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. samotności. To koniec. Spowiały wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocny anioł. Widzę cię tym, kim się tu stajesz i masz mnie. Biały wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz i masz mnie, moja ta droga. To Julia Pietrucha i co ważne, Marta Zalewska w utworze Niemiłosny. To jest fragment płyty Neonowa, płyty, która ukazała się wczoraj, 26 września, i o tej płycie niedługo rozmowa na antenie Trójki się pojawi. Teraz sięgamy po coś z nieco innego muzycznego świata, w zasadzie diametralnie innego, różnego muzycznego świata, bo to Playboi Carti The Weeknd w zapowiedzi kolejnej już płyty tego drugiego z wymienionych. To Timeless, czyli kolejna nowość dziś w audycji Nowe w Piątek, w której na tych najświeższych rzeczach się skupiamy. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck. Double her wrist, she in the sky. Hell of a cat, push her to church. 400 packs. Yeah, I spin it in Paris. That's for these hoes, they finna flop. Just for fun, it's all they bought. Them just finna hit, I'm feeling ill. I'm rustin' it, all of my viewers. I feel like the rock. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body, oh. She just wanna roll and I don't mind it, yeah. Ever since I was a G, I've been legit, oh no. You should let her go, she wanna be it. Double O tatted on her body, yeah. It don't matter what they say, I'm timeless, yeah. City on fire when I'm coming home. Fill up the sky, I fill up the dome. They'll play it one day. It's a hell of a show, but it's gonna hurt, cause we did it first. Feel like skateboard beat, BBC boys on the creep. Feel like it's 03, Neptune drum with a beat. She hit me flipping a beat. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Oh yeah. Her man quiet, not a beat. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe, let it breathe. shed a tear, pray for her loss, oh yeah. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut off my wrist. Exotic all over her body, yeah. She just swallowed roll and I don't mind it, yeah. Ever since I was a G, I've been legit, oh nah. You should let her go, she wanna be it, oh nah. Double O tatted on her body, Weekend jeszcze w 2024 roku opublikuje płytę. Nie wiadomo kiedy dokładnie, ale wiadomo, że będzie to dopełnienie trylogii po After Hours i Dawn FM. A teraz wracamy do muzyki polskiej. Cześć, z tej strony Katia. Zapraszam Was bardzo serdecznie do przesłuchania mojego najnowszego singla Listopad. Wyparowa jako czwarty, rosa jak mgła, na polu są siedmi góry tak bez, szelestnie bez ruchu, tkanek bez zapowiedzi tak nagle. Czy nie przewidziano burzy, burzy? Czemu mi to sen znów kruszy, kruszy? Katia zapowiada nadchodzącą płytę. Ona ukaże się niebawem, choć jeszcze daty nie znamy i z Katią na pewno porozmawiamy w przyszłym tygodniu na temat tej nowości, czyli utworu Listopad. Zakończymy pierwszą godzinę audycji Nowe w Piątek intensywnie, bo to nowy singiel kontrowersyjnego Linkin Parku, który wraca z nową płytą.